عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیا نیویں تے ویکھو فرق مٹانا آیا، ویکھو فرق اج آکھا آئے نے، اج آکھا آئے نے، اج آکھا آئے نے، اج آکھا آئے نے، اج آکھا آئے نے، اج اج جشن منائے نے، اج جشن منائے نے، اج جشن منائے نے، تائیو رل عاشقاں نے اج جشن منائے نے، اج جشن منائے نے، ہر میلاد کا مائیا کے ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے رخ پٹ پٹ ٹورے نے، رخ پٹ پٹ ٹورے نے، رخ پٹ پٹ ٹورے نے، ہووے خیر سفینے دی، ہووے خیر سفینے دی، ہووے خیر سفینے دی، مار غلام دا بسے جھوک مدینے دی، بسے جھوک مدینے دی، بسے جھوک مدینے دی، بسے جھوک مدینے دی، تے ہووے خیر سفینے دی، ہووے خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی، رتبے نہ کوئی تولے، او دے رتبے نہ کوئی، او دے رتبے کوئی تو نے کیڑا او دی ریس کرے جیتے منہ وچوں رب بولے جیتے منہ وچوں رب بولے جیتے منہ وچوں رب بولے کوئی مثل نہیں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی قسم خدا کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی او دی چڑھ دی جوانی دی او دی چڑھ دی جوانی دی تے کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی اتے جا نہیں او بولن دی اتے جا نہیں او بولن دی اتے جا نیت جان بلب مٹھڑی نیت جان بلب سونا خوش بسدا وچ ملک عرب توڑے دکھنے تو گڑیا توڑے دکھنے میں باندڑیاں تڑیا باندیاں دی میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب او ایتھا میں مٹھڑی تن تندور ہڈاں دا پالن سہوانال تپایا کپ کپ بکیاں اساں پیڑے پیتے اتوں عشق پلے تھن لا تینوں اجے اعتبار نہیں آیا تڑیا باندیاں دی میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب آئے تھا میں مٹھڑی